چې کفار ورسی ځنې منع کړی په نن سبقه کې چې دی دا ربکه په دا ځای کې دي. دلته هم محبوبیت د پیغمبر علیه السلام بیانیږي، دلته هم جلالت د شان د محمد علیه السلام بیانیږي، چې د نبی علیه الصلات وسلام شان دغه نه عالی دی، دغه نه عظیم دی چې د ټولو مؤمنانو دپاره خاص د پلار حیثیت لري. نو بره څونه عظیم دی، یو سړی خو د یو کورنۍ پلار، د یو څو زامونو پلار، د یو څو لوڼو به پلار، یو سړی به دونه مشر کو د مثال په طور د یو بسته قبیلې پلار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو مؤمنانو د پاره چې دی د پلار څخه لوړ حیثیت لري، حیثیت به اوس معلوم سي بره بیانې ژوند دا جلالت ته شان سو بل د کاغه تیر گذشته چې جلالت ته شان دام جلالت ته شان دی. دا یې ربطي ترجمه دې سي ده ان نبیو دغه نبی چې محمد علیه الصلات والسلام دی اولا دی ډیر لایق او وړ دی نږدې دی بالمؤمنین په مؤمنانو سره من انفسهم د دی تر ځانو من انفسهم د دی تر ځانو د مؤمنانو تر ځانو دغه نبی چې دی دا او مؤمنانو تور اولاد یې ډیر ورقریب دی. اوس نو ولې د دې یو عقلي واجه زه درته وایم چې په دغه و مؤمنانو ته تر خپل ځان ورقریب دی. نفس چې دی د انسان چې دی دا درې قسمه دی، یو خو هغه مطمئنان نفس دی چې هغه د انبیاء علیهم الصلات والسلام دی، یو بیا چې دی اماره نفس دی. اماره نفس لکه د دغه د کفارو د دغو یا د دا ډیرو عمیقو ګناهکارانو ته چې بل کار نه لري بې ګناه بل شی نور شي. یو بیا لوامه نفس دی، لوامه بیا دغه دی چې یو وړی سړی خطا بسې بجې په وکي بله پلا بیرته ورته وایم لهجې ماته سه دا کار ستا د کړو چې تا کاوه، ته خو مؤمن یې، ته خو مسلمان یې، ژر لرې دا کار څنګه. نو اوس چې دی د انسان نفس که اماره نفس و د دې سره نسبت واخله چې نبی علیه صلاتو وسلام ولې پر اولادې ولې مؤمن ته ورقریب دي، نو ستا اماره نفس خو چې دی خو بل کار نه کوي، تا ته د ګناه څه کوي امر درته کوي. اماره نفس خو دغه دی معنی سرکشه نفس، امر کوونکي ګرد عمر د خواهشات کې پرکېده نه لري، لکه اوس جلاله تعالی مجتمع پیو کې د اکثرو سره اماره نفس ورسره دی. دی امر پر نفس نه لري چې و نفس وایي چې یا ولاکه ستا پکا ولکه پر دغه لار زه دغه د جن دی. نفس پر موږ امیر دی، نفس مو سرکشه دی چې دا کار را پرکه، دا را پرکه، دا را پرکه، دا را پرکه. نه په مړېدو کې د خوراک په شیانو کې دی مړېدلی، نه د شهوت په شیانو کې دی مړېدلی، بس دغه غوښتنې یې د ده. نو دغه اماره نفس خو سړی چې ده د وړخته بیایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو چاته د دوزخ لار وشي سر سر رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر دی رحمت للعالمین الا پاک ورته ویلي. حتی زموږ په کتابو کې دغه سرازي چې شیطان به د الله پر رقم ځان درته متصور کړي چې زه خدای یم دا کار به وکړي، د نبی علیه الصلاة والسلام پر رقم ځان نشي درته متصور ولی ولي پر نبی علیه الصلاة والسلام کې سر سر رحمت للعالمین دی. په الله عز وجل کې خو د قهاریت صفتم پکښې کې دي، د غضب صفتم پکښې کې دي. نو ځکه وایي دا کېدلی سي چې شیطان دې په خوب کې چاته دا رقم ځان ښکاره کړي، مګر داسې نه شي ورته ویلی چې زه محمد علیه السلام، د محمد علیه السلام په څېره کې دی نه شي راتلی. نو دغه نه رحمت، نو دا خو د مؤمن دپاره خیر دی. الله پاک وایي اولاد یې پر مؤمنانو باندې ډېر لایق دی، د مؤمنانو سره ډېر ورسره نږدې دی، تر چا تر ځانو د دی، تر نفسو د دی. د ده نفس مې کوم نفس معتبر کې اماره، ولې د اماره او د ده تول چې سره واخلي اماره کوم کار کې ګرد مرته شر خبرې تا ته در فرمایي، ښه خبره نه در فرمایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرده د خیر خبرې در فرمایي. که چیرې دا د انسان نفس دا رقم معتبر کړو چې دا د ده نفس چې دی لوامه نفس، لوامه خو دغه دی که بل پرس بد کار وسیم دی بیرته ترشتي برای دا کار دی ولې وکړي، د شو شو کارو امر هم درته کوي، که یو وخت غلطي درڅه وسي بره پر خپل ځان نه انسان مشته شي ګرده مؤمنان یادي په زړه کې را معلومیږي چې بد کار وسي پښیمانه نه ای چا نه ورته ویلي چې بد کار دی وکړي، دی په خپل زړه کې ځان ملامتوي. دغه بیا لوامه دی، دا هم ښه درجه ده. نو دغه لوامه نفس خو چې دی د خیر کارونه راشي مشته، د شر پر کار مو ملامتي هغه دی ملامت چاره ته وای. تر دغه نفس بیا محمد علیه الصلاۃ والسلام ولې زموږ د پاره خیر دی، دغه وجه ده چې محمد علیه الصلاۃ والسلام ته خو د خیر ټولې لارې چې دغه څه شي دغه ورته معلومې دي، نو د خیر ټولې لارې و محمد علیه الصلاۃ والسلام ته معلومې دي. زموږ و نفس ته د خیر ټولې لارې ګرځي معلومې دي خو نه دي معلومې. ولې په قران کریم کې الته په سورۃ بقره کې په 214 آیت کې فرمایي الله پاک وایي وعصا ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، ډیر ځله به تاسو یاست یو شي څه بد کیږي ستا نفس بیا بد گنی او الله تعالی او هو خیر لکم هغه بتست خیر نو زموج نفس قسم لو امدی خدا غلو ما نفس چدی دی خیر شر پر نس سره جلا کولی دی خیر شر په هغه ځای کې جلا کولی سی کې د نبی علی السلام هدایت ته غوښونی چې دغه کار شدی دغه بد نو دی لار وړای سی کې دې خپل سر ته لکی بره به یو شی شی د ته به بد مرویج قران دغه دی وای عسى ان تکره شیئا دیر زل بتس یو شی بد گنی او هو خیر لکم فسيب سفرماي وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم جيدا داسي چتسب شاي داسي چتسب يو شيء محبوب غني شب غني او دي بس تستفار الشر بسورة بقرة كده غسي واي نو كما دي چيز مج نفس خود كفادي ببارك ده جيش خير و شر سر جلال خود كفاد ندي سيدي يو زي بخير خبري دي بخير راوشي خو بل زي خير دي واي دابت بل ځای به د مثال پر بجه دی بوای دا شدی نفس خطا وزي نو دغه نفس چې خطا وزي او محمد علی صلوات و سلام د جن په باره کې نه خطا وزي سیدی په معاملات کې به خطا وزي په نور کارو کې به خطا وزي د جن په باره کې الله عز وجل دغه سپ کنټرول کې اخستی دی چې و ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د جن په باره کې چې کوم خبره در خل راوزي د محمد علی سلام هغه به وحي هغه به الله ورته شوولی نو د محمد علی سلام خیریت زموج تر ځان زموج د پاره په دواره صورت کې سید به تر زموج د پاره ډیر انجه دي که زموج نفس چی شي که زموج نفس اماره دي ام محمد علی السلام مشته تر خپل نفس رنجه دي که زموج نفس لوامه دي معنا چې هغه گای شو گای به داش چې ام محمد علی السلام مشته تر خپل نفس را قریب دي محمد علی السلام زموج په نفس کې دوغه تصرف کولای سي موږ په خپل نفس کولای که د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر نه سړی د مرګ وزایت ځان ورغورځولای سي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه که محمد علی السلام پر ازای امر وکړي چې پر ورځ پر دغه ځای باندې هیڅوک اختیار نه چې زنظم کې ویل چې زنظم د نبی علی السلام څخه نه پرمانه دي سرکشه دي نو دغه تصرفات الله پاک د تور لره ورکړه کې دایس په خبره پوهیږي نو دغه یو غټ مقام الله د شکاره کې جلالت ته شان چې څونه جلالت ته شان دي مؤمنان به څونه یې چرا ونیست د نبی علی السلام د وخت بیا د قیامت پور ټول مؤمنانو ته د دې تر ځانو محمد علی السلام ور قریب دي درجات خپل ځان وړه په حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تیس کې یو تر هغه وخت پر مؤمن نه ګرځي کامل مؤمن نه ګرځي چې زه وده ته تر خپل ځان تر خپل پلار او تر خپل اولاد او تر خپل ټول محبوبان ور قریب نشم ایمان نه کاملیش د مؤمن هر امتی چې دی د ایمان په دغه رقم چې محمد علی السلام به تر ټولو ټول ورنجي در ځان در پلار در اولاد او تر نور ټول محبوبان او دوستان د هغه محبت سره محبت اختیاری مراد دی د سوال بنه ورجی چې ما ولکه محمد علی السلام په یاد لا یزیم چې ناجور سره سپتال از غلم دا خو طبيعي محبت دی دا خو د انسان دی اختیار او تلی دی یا دغه رقم چې برج اولادونو او زامنو پلار با کله خو خوشه کې چې دغه خو بکې ته چې د محمد علی السلام و هدایت ته وګوره بره واده خو چې دی د خونو پلار مې وایي نو محمد علی السلام خو ناراضه کیږي په دغه ځای کې که د پلار خوا خوښه کړه د دې سړي ایمان ګواکې نشته به کوونه ما ځې په نامه ایمان دی هغه کمال ایمان پکښې کې پوت دی ولې خو هغه دی در محمد علی السلام یا د چا د خپل زوی خوا خوښه کړه یا د پلار خوا خوښه کړه یا د تربور خوا خوښه کړه دا رکت نو په اختیاري محبت کې محمد علی السلام دغه فرمایلی هغه حدیث شریف هم د دغه آیت کریمه ګواکې بیان مشته کوي نو الله کومه خبر مشته راوښول چې النبی دغه نبی چې دغه خاص د محمد علی صلوات و سلام اولا دا ډیر قریب نږدې دی بل مؤمنین په مؤمنانو سره ترچا من انفسهم د دې تر ځانو دا ور نږدې دی د خبره ته بغوږ دی نو د دې درجه د دغه آیت ثابت شله په معنا کې چې د دې او مته پارا سره کوم څه معنوي پلار د دې لپاره وبلل سونو رسول علی صلوات و سلام په بل حدیث کې وایي ول انما انا لکم بمنزله الوالد ولنه بلکې دا رنګه ته چې زه ستاسو د پاره پر منزله باندې د پلار یم نو چې پلار د خپل اولاد د پاره په یو بل حدیث کې راځي چې هغه کې بلاس او علمکم کل شیء حتی القراءه تیسته زه هر شی در شیم حتی قراءه قراءه و دغه ته وای چې سړی بیت الخلاء ته ولاړ سي د خزای حاجت چم چې څنګه کښین نبی علیه الصلاۃ والسلام مرته دا هدایت نه دی کړی چې پر دغه رقم کښې قبلې ته مخ مه ګرځوه قبلې ته شا مه ګرځوه بلکې د شمال خوا ته مخکې چې بغل دي و قبلې ته سي یا د جنوب خوا ته مخکې چې بغل دي و قبلې ته سي داسې مه کوه چې ته قبلې ته شا ګرځې یا هغه کوې مخ یا مخور ګرځي. نو خو ګوره چې د دغه ځای چې ورونه سه چې هغه د خزای حاجت کامله او موږ ته راښوولی دي. د مچارو په باره کې نبی علیه السلام موږ ته هدایت فرمایلی دي، برای په دا سرو او په دا غرو کې چې دي په دغو کې بولي مه کوئ. خدای وي هدایت یې څونه وسیله ده پر امت باندې. نو خو داسې نه وي چې په دې غار کې به مارم، نو شته د دې خوا مچارو پر ولکه خو هغه دا خاطر باندې راوځي. نو خو که دې ونخوري بیرایي خو دې غورځي، خو به کالي خو به دې مردار شي، کدای سه لړم به پکښې کي، شپه به یو شی به دې وخوري. نو د دغه قسمه څه څونه جزئي جزئي هدایات دي. نو نور غټ غټ شیان چې موزر شیان په هغو باره کې خو پیغمبر علیه السلام بیخي هدایات کړي دي. ولې دغه چې نبي علیه السلام زه ستاسو لپاره د پلار په منزله کې دغه چله درشیم، لکه مور چې خپل کوچنی راوباسي او رکم یې کښېني. نو اوس زموږ دپاره چې دوی دا مؤمنات ښځې چې دي، دوی دا خبره هم باید زده کړي چې دا کوچنیان چې پر کموټ کښېنوي حیا دي ستاسو د مخه، باید دا ادب مراعت کړي. داسې نه چې قبلې ته مخامخ کښېنولي یا قبلې ته شاور ګرځولي، دا کوچنی د کوچنیوالي له عادت کړي چې دغه رقم یې کوي. دا کوچنی خو خورا درک کوي، دا نور شیان څنګه زده کوي؟ دغه هم چې کموټ یو رقم پروت وي، برای ورته وڅرخي چې یا دغسې که دا رقم نه سي کېږي، دوی قبله شیرې په ده. دغه ادب باید ښځې هم په نظر کې ونیسي. نبي علیه الصلات وسلام زه لکه پلار دا رقم یم ست دغه شی لښیم. نو دغه د آیت کریمه ټوټه چې د غټ اعزاز پیغمبر بیان کړي چې د ټولو مؤمنانو د پاره څونه ور قریب سو، ول تر ځانو در قریب دي. عقلي وجه هم ما در ټوله چې زمور ځان خو یا ګر سره غلطی راشي یا که هغه شر راشي خو شو کې خطا وزي. هغه آیت کریمه می پیش کی چې دی به شو بود هغه به بچ رسول الله سلام په شو کې نه خطا وزي، سر را سر ټول هدایت د چې هغه په خیر تمامیږي د امت په دنیا کې په آخرت کې شر نشته پکښې کې. نو ځکه دی مشته د خپل ځانو رانجي سو. هغه حدیث هم درته پیش کی چې د انسان ایمان تر هغه وخته کامل نه ګرځي تر څو چې څه شي ونسي چې محمد علیه السلام تر ځانو تر اولادو تر پلارو تر ګردو ورته قریب نسي، په هغه محبت اختیاري سره چې ومې وایي. اوس نو چې دی په منزله کې زموږ د پاره لکه پلار دا رقم سو چې تر ځانو رانږدې سو، نو خدا خو بیخي تر پلار هم رانږدې سو، تر ځانو هم رانږدې سو. بل اعزاز بیانوي و ازواجه او کوروالاوې د محمد علیه الصلات وسلام چې دي امهاتهم اغه منج د مؤمنانو دي. ته خبره پوهیږي اغه منج د مؤمنانو دي. په دغه آیات کریمه سره دا ثابته ده چې د رسول علیه السلام هر کوروالا چې ده، یولس کوروالا وی چې دي، دا نقل سوی دي په سیرت کې. د اره وای د مؤمنانو مور د مرشد تعبیر کوي چې زموږ مور دا غسی فرمایي. کبی بی عائشه کړي روایت، کبی بی زینب کړي، کبلی بلی کړي، هر یک حضرت سوجه کړي. موږ به وایو چې ام المؤمنین ملایانو پښتو کې خو ما اورېدلي، باره وایي امهات المؤمنین داسې وي یا ام المؤمنین داسې ده. امهات یې مازې جمع د ام مفرد دي. د مؤمنانو مور بي عائشه دغسې فرمایلي دي، د مؤمنانو مور بي سوجه رضی الله عنها دغسې فرمایلي دي. د دې قسمه څخه د مؤمنانو مور زینب رضی الله عنها دغسې فرمایلي دي. دا د مؤمن مور، ولې په دغه آیات امهات المؤمنین ثابت شو. مګر دلته د اعزاز پر کوم الله تعالی راتول چې د محمد علی السلام اعزاز را تشکار کړي چې دا دونه عزت منه هست کده ستاسې در ځانو در نږدې او کوروالا وي ستاسې لپاره د مور درجه لري. تاسې خو به دا خبره پوهیږي دا پښتانه خو چې دي دا مزاج خاص پر اسلام جوړ دي. خو اوس چې دغه مکاتب و دغه شیان د تعلیم په نامه پر رامخ شوه، د دې هغه طبیعت کې ورمنقلب کې نور شیان یې ځینې جوړ کړه. اوس یې پېژني نه که نه څه چې پښتانه و په دې کې دا رواج و. دا د ملا صاحب کوروالا ته یې مورانه وایي. ولې مورا ورته ویل؟ مورا خو معنا مور ده. خو ولې مور ده؟ نو د دې دا څه شي مور؟ خو برای ویل د ملا د محمد علیه السلام د جن وارث دی، دی د هغه پر ځای ناست دی. نو چې دی د هغه درجه موږ ته لري، نو کوروالا یې د هغه د کوروالا درجه راته لري. د محمد علیه السلام اگر چې د محمد علیه السلام د کوروالا و درجه چې د هغه خو نو جلا درجه ده، د ملا صاحب د کوروالا درجه خو نو چې د غونه عالی درجه نه ده. د محمد علیه السلام د کوروالا و درجه خو چې الله پاک مور وبلل، نکاح امر سره حرام اسول، نکاح هم ورسره حرام اسول. دې د ادب د لارې د محبت د لارې د ملا صاحب کوروالا ته مورا ویل، مګر خو مور نه بلل کېږي چې نکاح دې ورسره حرام اسي. نکاح ورسره جایز ده که ملا مړ سي کونډه سي، په امت کار څوک بیا نکاح ورسره کولی سي د دې ښځې سره. د محمد علیه الصلات والسلام د ښځې سره که محمد علیه الصلات والسلام د دنیا سره رحلت هم وکړي، نکاح حرام ده، د ابد لپاره ورته حرام ده. کېدای سي ملا قاری په خبره ته پوهیږي. نو دغه هم اعزاز دی په جزای کې چې و ازواجه کوروالاوي د ده چې دي ازواج جمع د زوجي، هغه زوجه چې د نبي علیه السلام سره نکاح تړلې دي. امهاتهم دا منج د دوی دي. نو دا یې دوهم نمبر اعزاز. دغه ځان څخه د ازواج او امهاتهم خود دی موروالی مشت ثابت سو په آیات کریمه باندې منکر کافر دی خود دلته اعزازان ویل سوی دی بل ځای په دغه سورته احزاب کې درو 15 نمبر آیات راځي د خیر بیا به پرور شو په دغه سورته کې دا اوس روان دی درو 15 نمبر آیات الله تعالی د شپرمای و ما کان لکم نستتسلر نشایتسلر ان تؤذو رسول الله چتسلر الله تعالی رسول زهیر کې دا مزیروی ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او ندا درته شای چې تاسو په نکاح کې کور ولاوي د نبی علی السلام د در مرګ وروسته د ګرد عمر د پار ان ذالکم کان عند الله عظیما ولداغه کار کڅوک به نکاح د کور ولا سر کې دا د الله تعالی په وړاندې غټو ګناه ده ګور هغه آیات کې سم د حرمت بیان کړی دي نو دلته د اعزاز پر کمې بیان کې چې د نبی علی سلام عزت د غن ښکار کې چې د دروي د کور والا له غن عزت چې د مور حیثیت راته پیدا کی ا دلته عزت معلوم سالته پاره ځکه چې حرمت معلوم سو چې حرام ده نه کان ور سره کیږي یو شی ته په منوبس بل پامي هغه د دې چې دغه د رسول علی صلاتو و سلام کور والا وي چې د امت منجس ولې دی به دا نه وای چې مور خو سره لاس ورولای شي د مور پر وجه بل لاس ور کشي که دایس په خبره پویږي د مور سره خو خلوت روا دي د خپل مور سره وایس په خونه کې د خلکو پرچان وي چرته ناسي مجلس ور سره کوي د رسول علی السلام د کور والا سره چې ستر پرده پرڅول د امت لپاره حرام او سم د پرده سره کول د نبی علی السلام د کور والا سره یو امتی ورتلای چې د غسی ور سره کښینی خلوت ور سره وي کې خلوت په خونه کې وایس د شي سره کښینستل دا نبی علیہ السلام د شوز سره ناروا دي کته وا خو مور دا ومدا خو معنوي مور والیدی لکه رسول علیه الصلاه والسلام چې پلار دی معنوي پلار والیدی دا ظاهری پلار والی خو نه دی وسمجګر د نبی علیہ الصلاه والسلام د پاره پر منزله د اولاد دی مراته پلار دی نو موږ د قوم یو نبی علیہ السلام خو قریشی او هاشمی او مش قریش خو نه خدا معنوي پلار والیدی ظاهری پلار والی نه دی د نبی علیہ السلام کور والی ام دا غره کم دي دا زموږ د پاره معنوي منجي ظاهری منجي نه چې نسفر را بناسي برته ور سره کښې نه خلوت ور سره وکه یا مس وکه لاس ور لره ور وړي او یا دا کم کې چې دا په لڅ مخ سره خبرې کی د رسول الله صلی الله علیه و سلم کور والی چې به خو چې هغه په سفر کې د نبی علی السلام سره تلی یا به پاکه جاوه کې مستوري وي یا که برا تاسو نه په دای وستر کې به داسې کتل دا مخ په ټکړی وو نو ستر واجب دی د امهات څخه به دغه خبره نه فهمه چې نو برا ستر نه سره غواړي لکه سره چې خپل د مور سره ناسي فرق مې په چش کې درو شوې د خپل مور سره خو موږ نسبن معنا د تناسب د لارې څخه دا رقم چې هغه سره زیږېدلې د پلار سره مناسب شریک دی نسل مو دغه څخه رپیدا سوې دا رقم چې موږ د هغه نسل بدل کیږو د پیغمبر خو نو موږ نسل نه بدل کیږو معنوي مو دی پلار دی لکه د پلار د بدن څخه چې زما بدن را جلا سوی دی د مور د بدن زما بدن را جلا سوی دی د محمد علی صلوات و سلام د ایمان د چې زما ایمان را جلا سوی دی معنوي پلار واري پر دغه رقم دی چې د محمد علی سلام ایمان ک نه وای د محمد علی صلوات و سلام هدایت ک نه وای خو موږ ته سبب وس یا وغویو ته بک پراته وای سوجي به مرته کولای یا به قبرو ته پراته وای یا به مدل مرشیان غوشتلای مطلب دغه شرک چې کم سوی دی د ستورو ته به مشیان غوشتلای حتی د ملایکو څخه چې موږ نس غوشتلای خو خاصه د الله څخه غواړو دا بیا بل مسله ده چې الله ته یو افضل مخلوقات ورته واسطه و ذریعه کې ورته پیژې کې هغه خو توسل خو بل شی دی دایرکه د دغه څه نس غوشتای او عبادت خلاصه کوله عبادت هنه ملک ته کیج نه نبی ته کیج نه بل ته کیج نه بل ته کیج دغه احسان پر موږ چا کړی دی محمد علی السلام کړی دی نو زموږ ایمان د ایمان چې دی را پیدا سوی دی زکه د معنی یو پلار زموږ د ایمان د لارې مو پلار سو او بدن د لارې چې دی هغه خپل پلار لور نسبی کوم پلار کاکاړو کاکاړم کا چې زه واسه زه ما غره کمن د نبی علی السلام په قوم کې داغه تابع نه یو ولې خو داغه سره معنوي رشته د زموږ هغه سوري نه ده کله چې په د خبرو تیس په دلیاس فسیو بل حکم دل ترازی پزین کی داس معنا د چا بورګر ز دل چې چې نبی علی السلام نو پلار شو سیدی چا غز مش پلار سو مجه ګرځ زمون شو نو د یو پلار زمون خو بار میراث سره وړل ابا ز ست میراث کو شم ته بز ما میراث کشي ولې سره ورونه سول دا یو دا یو خبر بل خبر دا و چې په صدر اسلام کې چې وار د وار اسلام وو د نبی علیه صلوات و سلام سره چې کوم خلک د مکې څخه مهاجر سو مدینې ته ولاړ دغه مهاجر ګرد د تاک تاک خلک وو ډیر نه و لږ ولته په مسجد کې اوسېدل اگر سره هغه د اصحاب صفه و ځای کې دی وسم چې کوم څوک حج ته تللی دوری هغه چا خلک هلته جمع سره ناست چې په اصحاب صفه په دغه ځای کې دلته به منا و تر دغه ځای ناست کورونه نه درلودل بس دلته بعد خلک مور شمل د خدای په هیله ناست پښ پښ په بوجو گای گای چې څوک د کور راته یو شی ورته راو یا چې ما شام خلک له نبی علی السلام به ولاړو باندې بلو د پلانې دغه د باندې پر تدر سره بوز دغه یو تدر سره بوز هغه د سړی واسطه کتل چې ډیر به مور هغه تی بول تدر سره بوز ابر چې په کور کې د هر شی وسرو به خور ما شام براتله ورسره دا کار مو کې تکلیف وو ابر محمد علی السلام دلته یو دغه ورته کښې شو لکه موږ چې پیټی یا دو یا یو غټه سوه ده برل هر څوک چې د کور شی راوړي پټ کې دلته وو اچي ابره به دی دغه تک خلاص و خلک چې بګرد ولاړه بره به په هغه سوده و پیټي کې چې وکته چا به ټکۍ وراچولې چا به نینې وراچولې وې چا به یو څه خرما وراچولې ابره به دی پرسترخان سره کښېښول ابره به کښېنستله بره لکه تبلیغات سره خوړل پرسترخان بیا به اوار کې دلته په مسجد کې دغه د طالبانو سلسله هم د هغه وخته را شروع شوې ده. خلک اوس کوشش کوي چې دغه سلسله د ماجد څخه بیرته ټوله کړي، کنه د هغه پیغمبري سنت د هغه وخته څخه را روان دي. نو زما د خبرې مطلب داسې مال دی، خو دلته دغه رقم و اخر پیغمبر علیه السلام مواخات ور وکړي، مواخات دا دی بره به یو مهاجر را واخستې بره بلته د دغه انصاري ورور هغه ته بل دی ستا ورور دی دغسې سره ورونه سه په کور کې په جایداد کې بره سره ور شریک شو، میراث یې یو تر بله سره وړي. کنه دغه مهاجر خو به خپل ځان ته قریب درلودي، یا بې ورور درلودي، یا بې پلار درلودي، یا بې زوی، خو په مکه کې پاتې و، هجرت یې نه و کړی، دغه میراث قریب ته نه ورکول کېدی. د لکه دی مړ سوی میراث یې هغه انصاري وړي، که به انصاري مړ سوی دی په میراث ورسره شریکو د نورو ورسو سره دی برابر. دا بله مسله وه، کېدای سي په خبره پوهېږم، لا خارج بې خبرې مې درته وکړې. یوه دا خبره وه چې د دغه څخه چې محمد علیه السلام زموږ پلار سو، کوروالای مو مومن جسولې، نو خو موږ ګرد امت ګواکې سره ورونه سو، یو تر بله باید میراث سره وي. سدای یو سوال د سړي په ذهن کې ورګرځېدي. دا یو بل واقعه دغه رقم وه چې په صدر اسلام کې میراث پر دغه هجرت پر ایمان باندې بناو، چې مؤمن وای مهاجر وای بس د انصاري سره دی ورور، هغه هم مؤمن دی، میراث سره وړي، قرابت یې نه سره درلودي. وروسته بره داسې پېښه شوه، د هجرت سلسله غټه شوه. بره د مکې څپله مؤمنانو مخ را ونیوي، زور یې وکړي، د کفارو څخه سرکشي وکړه، د مخ کفارو نه پرېښول، سرحدات ورته بند کړي وچ فلاکه ووځي. چې سلسله د مهاجرو ډېره سول، فرض کړئ زه به یو مهاجر هم دلته ورور به مې بار راغلی، بله ورځ به مې د اکا زوی راغلی، بله ورځ به مې پلار راغلی. دا چې دلته ډېره سول، پیغمبر علیه السلام دغه حکم بر آیا الله پاک نازل کړي، پیغمبر ورته وویل چې اوس نو میراث پر ایمان او پر هجرت نه دی بنا، بالا میراث پر چا بنا دی؟ پر قرابت بنا دی. برای هغه د دوی پخوانۍ ورورۍ چې وه، ورورۍ مو پر ځای ده، خو میراث نه دی پر بنا. نو د دوو خبرو دا پس یو هغه سوال ختم شو چې دا خصوص معنوي ورورۍ ده، پر دې میراث نه بنا کېږي. او بل اوغه شی حکم منسوخه شو چې په اول کې د اسلام و، چې د ایمان و د هجرت پر بنیاد به میراث سره وړ کېدی، د قرابت پر بنیاد نه و. مال قریبان به په مکه کې ودی، به د دې مړ سو میراث دا پردي د انصارو والا وړي. په خبره پوه شو، اسه د مدینه انصار چې و دغه به میراث نیو، بره خدای نبی علیه السلام را ورور کړی و، یا بده د هغه څه یو یا خپل ورور یې نه وړي. دلته چې هجرت را ډیر سو، خپل قریبان را لباره، نو الله پاک ورته وویل چې اوس قریب د قریبه سي میراث وړای سي. داسې نه سي کېدلی چې ستا ورور مهاجر دی، دا خو د اصلي ورور نه دی، خو د خپل اصلي ورور دی رالی، اوس پر دا قرابت میراث بنا دی. نو هغه ته وهم هم دفعه سو، دغه حکم هم منسوخه سو. اوس ترجمې ته پسې وګوري، الله داسې فرمایي، وایي اولو الارحام، او خاوندان د قرابت چې دي، بعضهم ځینې د دوی اولا، دا ډېر وړ دي په چا سره؟ بې باغ دین په میراث سره د بعضو د دابي او د باغ تر منځ ملاخاري. ما دغه مزاپر واچوي دلته یو محذوف، بې میراث بعض، بعضې د دوی اولادي بې باغ دین په میراث د بعضو، قریبان یو د بل په میراث اولادي. هغه پخوانۍ سلسله یې ورقطع کړه چې د ایمان او د هجرت په بنیاد چې سره وړي میراث وړي، هغه حکم منسوخه سنو. پسې وایي في كتاب الله من المؤمنين، الله پاک دا په کتاب کې د چا د الله تعالی دا حکم ذکر سوی دی، دا په کتاب کې وو، دا د اوسره نازل کې معنا لیکل سوی د مخه لاونه. في كتاب، في کتاب کې الله دا الله پاک، من المؤمنين والمهاجرين، دا دغه چور بعضی خویندان د قرابت په میراث، دغه نور بعضو اولاد، دا حکم شرعي شي په کتاب الله، معنا په شریعت په کتاب کې د الله. دا تر چا سر اولاد من المؤمنين والمهاجرين، تر هغه مؤمنانو او مهاجرانو چې په خوی د ایمان او د هجرت په خاطر چې سره وړي میراث سره وړي، دغه قریبان تر اولاد ولا. کدا اس په مضمون پوسه چې په خوازه د مهاجر ورور و، د انصاری ورور و،